tandetne disco. Puść się zlubę. Tandetne disco. Puść się zlubę. Tandetne disco. Puść się zlubę. Te słowa mówią wszystko. Tandetne disco. Puść się zlubę. Tandetne disco. Puść się zlubę. Tandetne disco. Puść się zlubę. Miałem 15 lat, nie wiem czy to była miłość. Dziś mam prawie 30, ona ze 100 chyba kilo. My tu mieszkamy amigo, złota nie mamy dziewczyno. Za to miewamy ten żywioł bez granic jako Ciro. Twój Tytanik odpłynął, czy to fart? Mnie nie pytaj, dla wybranych domino. Wyrok rad mnie nie znika. Chwilą rap tlenem, dzisiaj jeden mach plus ta płyta. Ziom raczej nie powiem, czy kurwa to erudyta. Osiedle przenika przez skóry i marzenia. Tu pojara zabiera nas z podwórek do nieba bez powtórek. Ta ziemia nawet pod wpływem czasu. Ja ten tlen się nie zmienia. Tydzień, ja na chuj, ja w tym żyję. Dla smaku ja w tym żyję. Dla Jezu daj mi chwilę. Na traku, a na winę. Jak Jezus mam kabinę. Bez szpiegów, tu bity rządzą światem. Rap nie znam się na rapie. Daję flow, bo to potrafię. 19 lat w klimacie tych winyli i sampli. Z czasów, gdy na ojce by cię zabili za Nike. Ty nie dotykaj pan, czy masz sypy jak kurzajki. Jak idziesz na scenę, może przełóżbyś majki. Jelonek Bambi, rap to nie hopkola. Nie dam się zmanipulować, zawsze prawdziwe słowa. Tandetne disco. Puść się zlubę. Słowa mówią wszystko. Ten rap, który towarzyszy nam od dzieciństwa. To w czym się zakochałem, a to co kocha dziś mam. Ja chcę ci być nam i dziękuję Bogu, że póki co odróżniasz gówno od twarogu. Ten hip hop, który towarzyszy nam od dzieciństwa. To w czym się zakochałem, a to co kocha dziś mam. Ja chcę ci być nam i dziękuję Bogu, że póki co odróżniasz gówno od twarogu. Ja więcej od lektur znam w rapie cytatów. Wiedzą nie zabłysnę jak papier z plakatu. Zamiast telewizji dźwięk broni honoru rapu. W filmie widzę tylko treść do wyboru kartów. Bez aktorów, prostaków i scenerii z Cykei. Brat nie sprzedaje światu historii z Pompeji. Jeśli słucham radia, to tylko przez rato. Tu wszystko w jak atom. Pochłaniam ten klimakor. Chuj w dupę prostako. Tego nie spieniężysz, dla mnie hip-hopem jest nawet ten nad chatą księżyc. Zdać buraką zwyciężyć i takim będzie mało. Bo zamiast chuja bracie hodują trzecie jaje. To twój, przecież dekalog robisz bydło. Wszystko odcina swoją gałąź. Chuj ci dziwko w nazwisko. H dodaj I dodaj P, brat na szczęście. H dodaj O, dodaj P, masz esencję, patrz. W obrębie czasu tych 20 linijek, 140 słów i flow z tekstu wypłynie. To mój z serca przywilej, nic na siłę głąby. Bo niewyraźnie mam ze stylem jak Rutino Scorpi. Ten rap, który towarzyszy nam od dzieciństwa. To w czym się zakochałem, a to co kocha dziś mam. Ja chcę ci wyjść nam i dziękuję Bogu, że póki co odróżniasz gówno od twarogu. Ten hip hop, który towarzyszy nam od dzieciństwa. To w czym się zakochałem, a to co kocha dziś mam. Ja chcę ci wyjść nam i dziękuję Bogu, że póki co odróżniasz gówno od twarogu. Tandetne disco. Puść się zlubę. Tandetne disco. Puść się zlubę. Tandetne disco. Puść się zlubę. Te słowa mówią wszystko. Tandetne disco. Puść się zlubę. Tandetne disco. Puść się zlubę.